Og her avbryter vi The Everly Brothers for å komme med en melding. Vi gjør oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalens sagbruk og høvlerier ble i går sagt opp på grunn av usemje med bedriftsleiinga. Bedriftsleiinga har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke.